Już. Yo, love story. Ja i ty. Aha. Są takie chwile w życiu, kiedy coś chcesz. Nieosiągalny cel dla samych dobrych cech. Masz to we krwi, więc nie prześpij chwili. Musisz trochę się wysilić. Chcesz być ze mną zawsze z tobą. Życie jest ciekawsze dla mnie. Mogą razem wiele we dwoje. To jest przeznaczenie, ja i życie twoje. Jak stoję, jak leżę, jak frunę. Jak nie mam nic, to i tak wierzę. Należę do tych, co czują bardziej. Odsuniesz się ode mnie, ze mnie żaden twardziel. Mam zwyczaju, jak mnie najdzie. Romantycznie dziś wyglądasz ślicznie. Kochasz mnie, czy tylko w wyrazach? Licznie mi to wyrażasz i milkniesz. Opowiedz mi o sobie lepiej, zanim znikniesz. Chciałbym wiedzieć więcej. Wciąż prędzej życie mnie goni. Dręczę się tym, co boli. I co ty na to? Chcesz być ze mną w doli i w niedoli? Ja i ty? Czy pozwolisz sobie na to? To ryzyko, nasze splecione dłonie. To początek, czy początku koniec? Tyle lat już razem, czy to dobrze, czy to już szczyt naszych marzeń? Może lepiej będzie, albo niech się okaże, że żyjemy w błędzie. Jesteśmy już tak blisko, wszędzie każdy nas kojarzy. Wyskok jakiś w bok, to nie w typie. Każdy kolejny rok skraca nam się wybieg. Mam myśleć już przyszłościowo, mam widzieć wszystko tak kolorowo. Ja to ty i ty to ja, słowo. Mogę na ciebie liczyć tylko z głową. W kłopotach ty zawsze przy mnie, w odlotach niestety zbyt niewinnie. Ja inaczej nie potrafię żyć płynnie. Oddaję się rzeczywiście dziwnie. Wiesz, że chcę czuć to.